My nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, 8 dzień października, program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości, Justyna Mączka, Filip Jarek. Nowoczesna składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera. PiS odpowiada, że to przedwyborcze uderzenie w najsilniejsze ogniwo. Przedwyborczy spór także wokół prezydent Łodzi i tego, czy osoba uznana przez sąd za winną może ubiegać się o reelekcję. Duże utrudnienia w ruchu na A2 na wysokości Łodzi mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nowoczesna zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez Mateusza Morawieckiego w czasie, gdy był prezesem BZWBK. Chodzi o wypowiedź obecnego premiera nagraną w restauracji Sowa i Przyjaciele. Na taśmie opublikowanej przez portal Onet Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z prezesami państwowych spółek zadeklarował, że jest gotów udzielić jednorazowego wsparcia politykowi PO i byłemu ministrowi skarbu Aleksandrowi Gradowi. Mowa jest nawet o 100 tysiącach złotych. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka domaga się, żeby prokuratura sprawdziła, czy Mateusz Morawiecki nie złamał jednego z artykułów kodeksu karnego. Zgodnie z tą regulacją, kto pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej, wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając w stosunku pracy, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W związku z tym uważamy, że jeżeli takie słowa padły, to prokuratura powinna bardzo dokładnie sprawdzić, czy faktycznie zostało ministrowi Gradowi udzielone jakieś dodatkowe wsparcie finansowe, czy nie. Pytany o tę sprawę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przypomniał, że śledztwo w sprawie nagrań w restauracjach zostało zakończone w 2015 roku. Należy zadać pytanie politykom Platformy, którzy dzisiaj składają jakieś zastrzeżenia do tego śledztwa. Jak to jest, że właśnie śledztwo prowadzone wedle ich zasad miałoby nie dopatrzyć jakichś okoliczności? Do taśm z udziałem premiera Morawieckiego odniosła się także rzecznik PiS-u Beata Mazurek. Ja rozumiem, że teraz jesteśmy w okresie szczególnym, bo walczymy o jak najlepszy wynik w wyborach samorządowych, więc trzeba uderzyć w najsilniejsze ogniwo. Naszym najsilniejszym ogniwem jest premier Mateusz Morawiecki, który ma dobre notowania. Taśma, którą opublikował Onet, to rozmowa obecnego szefa rządu, m.in. z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz byłym prezesem PGE Krzysztofem Kilianem, w której pojawia się kwestia zatrudnienia byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Aleksandra Grada. W 2013 i 2014 roku w warszawskich restauracjach nagrano wielu polityków i biznesmenów. Taśmy ujawnione przez Wprost spowodowały dymisję kilku ministrów i wiceministrów w rządzie PO-PSL. O jasne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej zaapelował Jacek Sasin z kancelarii premiera, a chodzi o sprawę prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która ubiega się o ponowny wybór, mimo że sąd drugiej instancji uznał ją winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach skierowanych do banku. Według polityka PiS-u kandydatka popierana m.in. przez PO nie będzie mogła objąć stanowiska, jeśli wygra wybory. Jeśli zostanie wybrana, nie będzie mogła objąć funkcji. W tej sytuacji wojewoda będzie zmuszony zwrócić się do prezesa Rady Ministrów o ustanowienie zarządu komisarycznego w Łodzi. Zresztą i apeluję o to również, o jasne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, ponieważ w tej sytuacji, jaka powstała, pani prezydent Zdanowska, nawet w sytuacji uzyskania największej ilości głosów w tych wyborach, nie powinna uzyskać zaświadczenia o wyborze na urząd prezydenta. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, należący do Komitetu Wyborczego Wyborców Hanny Zdanowskiej, odpowiada, że według prawników Hanna Zdanowska może pełnić funkcję prezydenta miasta tak w tej, jak i w przyszłej kadencji. Pan minister Sasin jedyne, co może zrobić, to sam podać się do dymisji. Nie on wybierał panią prezydent i nie on będzie decydował o jej odwołaniu. Pani prezydent nigdzie się nie wybiera. Jeżeli wojewoda jakąkolwiek procedurę rozpocznie, to ta procedura będzie natychmiast zaskarżona, bo ona będzie niezgodna z prawem. Wojewoda może jedynie wszcząć procedurę własnej dymisji. A wywołany do tablicy szef PKW tłumaczy, że są rozbieżności pomiędzy kodeksem wyborczym a ustawą o pracownikach samorządowych. Zgodnie z kodeksem nie ma przeszkód, żeby prezydent Łodzi, która została skazana na karę grzywny, ubiegała się o reelekcję. Natomiast ustawa mówi, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie potrącenia 9-letniego chłopca przez samochód z kolumny prezydenckiej w Oświęcimiu. Kluczowa dla tej decyzji była opinia biegłego, który oceniał obrażenia chłopca. O szczegółach Marek Mendela z Radia Kraków. Zdaniem biegłego chłopiec miał tylko powierzchowny uraz lewego uda. Tym samym zdarzenia nie można traktować jako przestępstwo. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Rodzice poszkodowanego chłopca mają 7 dni na ewentualne jej zaskarżenie do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Przypomnę, że do zdarzenia doszło w czwartek. Na jednym z osiedli skręcająca w prawo kolumna uprzywilejowanych samochodów zatrzymała się przed przejściem dla pieszych. Kierowca radiowozu przepuścił chłopca na hulajnodze i powoli ruszył. Wtedy w bok samochodu wpadł 9-letni chłopiec. Dziecko natychmiast otrzymało pomoc, trafiło do szpitala, ale tego samego dnia opuściło lecznicę. Marek Mendela, Radio Kraków. I jeszcze mamy ważną informację dla kierowców. Na bardzo ruchliwym odcinku A2 między węzłami Łódź Północ i Stryków są duże utrudnienia w ruchu. Doszło tam do wypadku. W trakcie jazdy zapalił się samochód. Kierowca zginął. Ruch odbywa się jednym pasem, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Kolejne informacje w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobre pogodowe wiadomości mamy dla Państwa. W tym tygodniu przed nami ciepłe i pogodne dni. Teraz na termometrach od 12 stopni na północnym wschodzie do 16 to na południowym zachodzie. A to dopiero rozgrzewka. Rozgrzewka, bo jutro temperatura skoczy o kilka stopni. W Suwałkach 15 stopni, w Opolu 21, a w środę jeszcze cieplej. W Trójmieście 20 stopni, w Krakowie 22, we Wrocławiu 23 stopnie. W czwartek od 18 także do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To najpierw zatankujmy na BP. Najpierw zakupy w Kauflandzie. Najlepiej i na BP, i w Kauflandzie, i jeszcze u innych partnerów loterii. I tak zwiększymy swoje szanse na odjazdowe BMW. Rób zakupy z kartą Payback i weź udział w odjazdowej loterii. Do wygrania 3 samochody BMW i wiele innych nagród. Zgłoś swój udział na payback.pl/loteria. Samochody czekają. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo nam miło, że są Państwo z nami. Raz jeszcze dzień dobry. Popołudniowa zmiana. Zapraszamy do Trójki na posterunku. Kłaniamy się, a na zegarze 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. I to już najwyższa pora, by sprawdzić, co przed nami do godziny 19. W wyniku reprywatyzacji Warszawa straciła ponad 20 miliardów złotych. To ogłosiła dziś komisja badająca dziką reprywatyzację w stolicy. Tyle liczby. A co mówią poszkodowani w tym procederze? To był taki dzień chyba największej pustki, bo w zasadzie my już byliśmy przeprowadzeni do nowego mieszkania, ale jeszcze trzeba było podpisać dokumenty. Trzeba było przyjechać jeszcze raz. I cóż, no taka pustka, bo nawet mimo to, że patrzyłam na puste pokoje wychodząc, no to wszystko w tych pustych pokojach zostało. A do tego tematu Mariusz Krzemiński wróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Zapytamy też, czego pracodawcy szukają na prywatnych profilach w mediach społecznościowych swoich pracowników. Uwaga, teoretycznie jest to zakazane. Żeby ten zakaz miał realny wymiar, ktoś musiałby wiedzieć, że pracodawca wszedł na profil facebookowy swojego pracownika. Musiałby wiedzieć, że zrobił to w związku z prowadzoną rekrutacją. To jest jakiś tam zakaz, który wynika z przepisów, natomiast no wszystko wskazuje na to, że to będą przepisy martwe. Imponował odwagą, zarażał energią, na przekór wszystkiemu pokonywał bariery, o których inni nawet nie śnili. Odszedł działacz społeczny, założyciel Fundacji Integracja Piotr Pawłowski. Od 16 roku życia był osobą sparaliżowaną. Myślę, że to, że ja akurat znalazłem pomysł na życie, myślę, że to jest też związane z tym, że chciałem odreagować, znaczy chciałem wykorzystać te możliwości, które mi zostały, no pewnie mniej patrzeć na ograniczenia, których jest bardzo dużo. W pierwszej części programu wspomnienie Piotra Pawłowskiego. W programie także coś z cyklu Barwy Kampanii. Wójt gminy Daszyn usłyszał 92 zarzuty, obecnie przebywa w areszcie w Łodzi. Nic to jednak, polityk stara się o reelekcję. Co na to mieszkańcy Daszyna? Rozmawiał z nimi nasz reporter. Czekamy za wójtem, bo no, nie został zawieszony funkcji wójta. Wobec tego no, ciągle jest tutaj kierownikiem. Będzie pan głosował czy nie? Ja wiem. Jak będą coś stawiać, to się powiem. Znaczy, będziemy głosować na kandydata, który, jak to powiedzieli, no, musi być czysty, nieskazitelny. Mija 30 lat od utworzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych. W Polsce około 2-3% rodzących decyduje się na taką usługę. Kosztuje około 2000 zł, a później płaci się za przechowywanie tych komórek około 500-600 zł. A co jeszcze w programie? Znamy laureatów ekonomicznego Nobla, to dwóch amerykańskich uczonych. W BWP odpowiedź, jak ich praca zmieniła nasze życie. Ekonomia w Trójce po 18.30. W Londynie nasz korespondent odwiedził ciekawą wystawę.

utrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak. Czekam, ja czekam na znak. Miliony twarzy, miliony zdarzeń, miliony słów. Bez znaczenia. Nie wiem, że dobry zawsze wybiera. Widzisz to sam. Brak olśnienia. Maja Kleszcz i nasza piosenka dnia Czekam na znak. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w stolicy podsumowała dziś rano swoje dotychczasowe ustalenia. No właśnie, o szczegółach teraz u nas. Zapraszamy do Trójki. A konkrety są takie. Zbadano ponad 3000 z przeszło 4000 decyzji zwrotowych wydanych do 2016 roku w Warszawie. A w studiu jest Agnieszka Szwajgier, która śledziła to, co dzieje się w czasie dzisiejszego posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej. Powiedz, o jakich kwotach mówimy. Według wyliczeń komisji Warszawa w wyniku dzikiej reprywatyzacji miała stracić ponad 12 miliardów złotych. Podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich Jan Mosiński mówił, że komisja przyjęła deklarację samego ratusza, z której wynikało, że ponad 60% decyzji to były decyzje z wadą prawną. To jest 12 ponad miliardów złotych, że tak powiem, straconych. Przecież wydano ponad miliard złotych odszkodowań, z czego ponad 120 milionów przekazano Robertowi N. Przypomnijmy, Robert N. był mózgiem najbardziej głośnej reprywatyzacji przy ulicy Chmielnej 70. Łącznie z wypłaconymi oszustom odszkodowaniami suma, która prawdopodobnie została wyprowadzona z budżetu stolicy, to prawie 22 miliardy złotych. Sprawa reprywatyzacji wciąż budzi emocje, szczególnie wśród lokatorów. O swoim ostatnim dniu w domu opowiada Elżbieta Wilczyńska-Lewandowska, była lokatorka Noakowskiego 16. To był taki dzień chyba największej pustki, bo w zasadzie my już byliśmy przeprowadzeni do nowego mieszkania, ale jeszcze trzeba było podpisać dokumenty. Trzeba było przyjechać jeszcze raz. I cóż, no taka pustka, bo nawet mimo to, że patrzyłam na puste pokoje wychodząc, no to wszystko w tych pustych pokojach zostało. Sposoby pozbywania się lokatorów były różne, od podnoszenia czynszu, poprzez zajmowanie pieców grzewczych, aż do nachodzenia i zastraszania lokatorów. Większość z nich zawnioskowała o odszkodowania i zadośćuczynienie w związku z przymusową przeprowadzką. Dlaczego nie otrzymują pieniędzy? Tłumaczy Jan Mosiński z Komisji do Spraw Reprywatyzacji. Te środki są na rachunku bankowym Miasta Stołecznego Warszawy. 5 milionów od rodziny państwa Walców, 12 milionów od jednej ze spółek. Więc tam jest ponad 15 milionów, jak łatwo policzyć już, środków, które powinny w zupełności wystarczyć na zaspokojenie. Czasami bardzo niewysokich roszczeń ze strony lokatorów, których dotknął ten złodziejski proceder. To są kwoty różne, padają i 4, i 2 tysiące, i 15 tysięcy, i 8 tysięcy. To nie są jakieś kwoty z sufitu wzięte. Lokatorzy, którzy byli eksmitowani, wyrzucani ze swoich mieszkań, nie chcą na tym zrobić jakiegoś interesu. Czym kieruje się ratusz, zaskarżając decyzję sądów o wypłacie odszkodowań, tłumaczy Jan Popławski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Ratusz przyjął politykę naszym zdaniem błędną, nieprawidłową, to znaczy, by skarżyć wszystkie decyzje Komisji Weryfikacyjnej o przyznanie tych odszkodowań za zadośćuczynień. No ratusz nie przyjmuje legalności działań prac Komisji Weryfikacyjnej, na szczęście przesyła dokumenty. Natomiast sama pani prezydent przyjmuje konsekwentnie stanowisko tego, że komisja jest pozakonstytucyjna i ona sama się nie stawia jako prezydent Warszawy. Nie chcę wspominać, że cały czas mówimy o Warszawie, aferze w Warszawie, czyli reprywatyzacji w Warszawie, a podobne rzeczy się działy w innych miastach i w innych rejonach Polski. W latach 2003-2016 wypłacono w formie odszkodowań gotówkowych 1 184 miliony złotych. Patryk Jaki, szef komisji weryfikacyjnej, podkreślił, że za 75% decyzji reprywatyzacyjnych odpowiadają politycy Platformy Obywatelskiej, a za kadencji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz urzędnikom polecono, aby reprywatyzowano co najmniej 300 nieruchomości rocznie. Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że nie miała pojęcia o tym, co działo się w ratuszu i nie brała udziału w przekrętach. Nie była to moje absolutnie osobiste decyzje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętajmy, że te decyzje nieprawidłowe dotyczą też różnych innych prezydentów, nie tylko mnie. Nie wiemy ile, jaki procent komu wypłacić. I w ten sposób, jeśli sądy orzekają odszkodowania, to płaci się 100%. Prezydent w odniesieniu do raportu wyraziła również swoje zdanie w sprawie reprywatyzacji na Twitterze, pisząc, że liczba Patryka Jakiego na dziś to zero. Zero przyjętych ustaw reprywatyzacyjnych i zero głosów za małą ustawą reprywatyzacyjną, która chroni budynki użyteczności publicznej, na przykład szkoły czy przedszkola, oraz ograniczyła rolę kuratorów i handel roszczeń. Z tym stanowiskiem nie zgadza się Katarzyna Matuszewska z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Ratusz dbał o to, żeby ludzie nie dowiedzieli się, ile tych nieruchomości jest. Największym dorobkiem komisji jest chyba obnażenie skali tego przestępczego procederu. Nie tylko przestępczego, także legalnych zwrotów. Niestety dla niektórych nawet odszkodowanie nie sprawi, aby zapomnieli o tym, co ich spotkało. To jest mój rodzinny dom, ja tam spędziłam 50 lat mojego życia, ja się tam urodziłam, tam urodzili się moi bracia, no tam się wychowałam. Nie mam żadnego innego domu, no krzywda, którą my mamy w sobie wszyscy lokatorzy, ona w nas jest, my się z nią nauczyliśmy żyć. Bardzo się cieszymy, że świat się o tym dowiedział, ale dla nas lokatorów nic się nie zmieniło. Dla porównania, w przeciągu 12 lat Warszawa wydała na wszystkie inwestycje, mosty, drogi, żłobki, metro, ponad 23 miliardy złotych, czyli prawie dokładnie taką samą kwotę, jaka została wyprowadzona w wyniku reprywatyzacji. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szwajgier zajmowała się tym tematem, a do niego wrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45 o warszawską reprywatyzację. Będzie pytał Mariusz Krzemiński. A my już niebawem zapytamy, dlaczego pracodawcy myszkują na prywatnych profilach w mediach społecznościowych swoich pracowników. No i właśnie, czy to jest dozwolone, czy też zakazane? Jakie są Państwa doświadczenia? Proszę do nas zadzwonić, proszę napisać. Koniec z przeglądaniem kont pracowników na Facebooku w związku z wejściem w życie unijnych przepisów zwanych RODO. I według tych przepisów takie praktyki są już niedozwolone. A jak wygląda to w praktyce, to sprawdzała Monika Suszek. Dotychczas już podczas rozmów kwalifikacyjnych pracodawcy pytali o obecność na popularnych portalach. Znam pracodawców, którzy tak robią i to nie jest żadna tajemnica. Zdarzyło mi się kiedyś być poproszoną w formularzu takim rekrutacyjnym o podanie linku do swojego Facebooka albo Instagrama. To już było jakby dosłownie wręcz wyrażone, że to konto będzie sprawdzone. Ciekawość potencjalnego szefa ma jednak zostać ukrócona w świetle nowych przepisów RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał w czwartek poradnik, w którym wyjaśnia, co pracodawca może, a czego nie, wobec swoich podwładnych. Szczegóły tłumaczy Paulina Dawidczyk z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pracodawca może pozyskiwać dane, te, które przekaże mu sam kandydat. Zarówno w procesie rekrutacji, jak i zatrudnienia. Nie może natomiast prowadzić jakiejś działalności wywiadowczej, polegającej na zbieraniu dodatkowych informacji. Jeśli chodzi o tak zwane referencje, samo przedstawienie referencji jakby nie otwiera drogi pracodawcy do tego, żeby on te informacje weryfikował, sprawdzał, żeby dzwonił do takiego poprzedniego pracodawcy i pozyskiwał dodatkowych informacji o pracowniku. Nie wszyscy są zadowoleni z nowych przepisów. Zdaniem Roberta Lisickiego, eksperta Konfederacji Lewiatan, przepisy RODO utrudniają weryfikację kompetencji kandydatów do pracy. To wskazuje tylko na to, że jeżeli chodzi o procedowanie i przetwarzanie danych osobowych w stosunku pracy, no to rzeczywiście mamy bardzo ograniczone źródła pozyskiwania tych informacji. Jeżeli byśmy chcieli wyjść poza ten katalog tak naprawdę, to wszystko zależy od inicjatywy i tak naprawdę zgody kandydata do pracy, czy też potencjalnie przyszłego pracownika. Więc oficjalnie co do zasady ten zakres danych jest tak naprawdę bardzo, bardzo ograniczony. Kolejne pytanie, które pojawia się przy przepisach RODO, to jak sprawdzić, czy pracodawca przeglądał portale społecznościowe pracowników. Według Jakuba Bieńkowskiego ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców to kolejne martwy przepis. Mamy tutaj przepis, który teoretycznie czegoś zakazuje, wytwarza jakąś nową sytuację, w której czegoś nie można robić, natomiast nie przewiduje żadnych narzędzi służących weryfikacji temu. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek urząd kontrolował na przykład na jakie strony wchodzi pracodawca. Żeby ten zakaz miał realny wymiar, ktoś musiałby wiedzieć, że pracodawca wszedł na profil facebookowy swojego pracownika. Musiałby wiedzieć, że zrobił to w związku z prowadzoną rekrutacją, więc tutaj mamy no przynajmniej dwa czynniki, no, które ciężko sobie wyobrazić, żeby były stosowane. Zdaniem prawnika profesora Przemysława Polańskiego z Akademii Leona Koźmińskiego pracownicy nie powinni jednak czuć się bezkarni i publikować na portalach społecznościowych na przykład niepochlebne opinie o miejscu pracy. Inaczej można patrzeć na kwestię kontroli szarego pracownika, a inaczej na przykład na kwestię kontroli managementu. Niezależnie pracodawca musi dbać o to, żeby nie dochodziło do wycieku poufnych informacji, które pracownik uzyskał w firmie, żeby tego typu informacje nie były publikowane. I w tym sensie on nie powinien być całkowicie jakby zwolniony z konieczności monitorowania tego, co się dzieje w portalach społecznościowych, dlatego że to może zagrozić jego dobrom osobistym i interesom całej organizacji. Na razie jednak wydaje się, że RODO bardziej chroni pracownika. W razie złamania nowych przepisów pracodawcy grozi bowiem dotkliwa kara finansowa. Ile? Nawet do 4% całorocznego obrotu firmy, czyli kara ta może wynieść nawet 20 milionów euro. W sektorze publicznym nieco mniej, do 100 tysięcy złotych. A jakie są Państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o te kwestie i relacje? Pracownik, pracodawca na Facebooku czy też innym portalu społecznościowym. Proszę do nas napisać zd3@polskieradio.pl. Czekamy także na telefony. Proszę zadzwonić do Helen 2 2 7 3. To już 27 minut po godzinie 16. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Ci, którzy go znali, mówią, że imponował odwagą, zarażał energią i przełamywał bariery, które innym wydawały się nie do pokonania. W wieku 52 lat odszedł Piotr Pawłowski, działacz społeczny, także założyciel Fundacji Integracja. W wieku 16 lat został całkowicie sparaliżowany po skoku do wody. Od tamtej pory poruszał się na wózku. Piotr Pawłowski zapewne znany jest Państwu z anteny programu trzeciego, w którym nieraz gościł. Tak mówił w jednym z programów. Mi się przypomina takie hasło: kto nie ma w nogach, ten ma w głowie. Ja jestem w takiej sytuacji, że faktycznie moje nogi odmówiły posłuszeństwa. Głowa musi być sprawna, na tyle sprawna, żeby z jednej strony poradzić sobie w takiej sytuacji. Myślę, że to, że ja akurat znalazłem pomysł na życie, myślę, że to jest też związane z tym, że chciałem odreagować, znaczy chciałem wykorzystać te możliwości, które mi zostały. No pewnie mniej patrzeć na ograniczenia, których jest bardzo dużo. A więc to dla mnie tym celem życiowym było wykorzystywanie możliwości, to co mam, a jak gdyby no nie narzekanie, nie biadolenie. A już teraz w studiu ze mną Elżbieta Korczyńska. Witam cię serdecznie. Wielokrotnie rozmawiałaś z Piotrem Pawłowskim o jego pracy, działaniach. Dzisiaj Janina Ochojska, wspominając Piotra Pawłowskiego, mówiła, że zmienił on myślenie i wizerunek osób niepełnosprawnych, sam stając się niezwykłym przykładem. Piotr Pawłowski był absolutnie wyjątkowym człowiekiem. Był nie tylko założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Był pomysłodawcą i twórcą wielu ogromnych przedsięwzięć, naprawdę gigantycznych. Autorem przede wszystkim też wielu nowatorskich inicjatyw na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w Polsce. A wszystko się zaczęło od kilkustronicowego biuletynu informacyjnego właśnie dla osób z niepełnosprawnością pod tytułem Integracja. Dzisiaj jest to największa na rynku prasowym ogólnopolska gazeta zajmująca się tym środowiskiem. Potem Piotr Pawłowski stworzył największy portal o tej tematyce www.niepełnosprawni.pl, a przez 20 lat także program TV Misja Integracja. Był współtwórcą aktywnej rehabilitacji w Polsce. Był twórcą sieci centrów Integracja, w których wsparcie otrzymuje około 8 tysięcy osób rocznie. To są ogromne liczby. Wymyślił i organizował konkursy, między innymi Człowiek bez barier, Lider dostępności. Zainicjował liczne, wielokrotnie nagradzane kampanie społeczne, między innymi Płytka wyobraźnia to kalectwo, Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu. O Piotrze Pawłowskim moglibyśmy mówić jeszcze długo i do tej postaci wrócimy w przyszłym tygodniu w twoim programie, prawda? W Trójce po godzinie 23. Tak, zapraszamy 15 października do audycji Czas Niezwykły. Opowiemy o tym wszystkim, co Piotr zrobił i czego też już nie zdążył dokończyć. Opowiemy też o różnych talentach Piotra Pawłowskiego. Takim talentem na przykład było malowanie. Piotr był stypendystą Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN. Nie tak dawno rozmawialiśmy podczas pierwszej od lat wystawy pracy AMUN w hali odlotów lotniska Chopina w Warszawie, stojąc właśnie pod obrazem jego autorstwa i to też była bardzo ważna dla niego działalność. Do tego tematu wrócimy w przyszłym tygodniu u Elżbiety Korczyńskiej. Już dziś polecamy tę audycję. Tymczasem minęła już 16.30. Trójce. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął drugi akt oskarżenia w sprawie reprywatyzacji. Prokurator Michał Ostrowski powiedział, że główne zarzuty w akcie oskarżenia to zarzuty korupcyjne. Dzisiaj skierowano akt oskarżenia wobec 9 osób. W stosunku do adresów takich jak Chmielna 70, Mokotowska 63, Karowa 14 i 12 kolejnych, łącznie to jest 15 nieruchomości. Wśród podejrzanych jest adwokat, były dziekan warszawskiej palestry i wysocy rangą urzędnicy stołecznego ratusza. Proboszcz z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu został odsunięty od sprawowania tej funkcji po spowodowaniu kolizji drogowej po pijanemu. Badanie księdza po uderzeniu w inne auto wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Duchowny stracił prawo jazdy, ma też być skierowany na terapię. Do kolizji doszło w niedzielę wieczorem w Sosnowcu, sprawę wyjaśnia policja. W ciągu 4 tygodni mamy poznać dokładne miejsce budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, powiedział w Łowiczu wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Pod obszar ewentualnej inwestycji wyznaczone są 3 gminy: Baranów, Teresin i Wiskitki. Centralny port ma powstać do 2027 roku. Według wiceministra inwestycja zapewni 150 tysięcy miejsc pracy. Na Centralnym Porcie Komunikacyjnym będziemy potrzebować do 37 tysięcy pracowników. Kolejne 110 tysięcy miejsc pracy wygenerują inne sektory gospodarki, które będą działały wokół, powiedział Mikołaj Wild. Jeszcze słowo o pogodzie. Do końca dnia w całym kraju bez deszczu, a na termometrach od 12 stopni w Suwałkach do 16 w Opolu. W nocy miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 do 7 stopni, cieplej nad morzem, tam do 9 stopni. Na wschodzie możliwe przymrozki przygruntowe, a wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! W sklepach Euro w parze taniej! Kup 2 produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Uwaga, uwaga!

Nad Myśliwiecką słońce jeszcze pięknie świeci, nie zważając na jesień w kalendarzu. A jak jest u Państwa? Zapraszamy do Trójki. No właśnie, bo teraz o słońcu będziemy rozmawiali. Od przedmiotów pochodzących z czasów Imperium Babilońskiego po błyszczące maszynerie, jak z filmów science fiction. Setki eksponatów składają się na największą w historii świata londyńską wystawę poświęconą słońcu. Fascynacja tą gwiazdą sięga zamierzchłej przeszłości, a historii tego zainteresowania nie da się rzecz jasna opowiedzieć bez dzieła Mikołaja Kopernika. Ono też jest oczywiście na wystawie. O słońcu w kilku odsłonach nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Odsłona pierwsza. Krucha kamienna tabliczka. Dowód, że w górę patrzyliśmy już wtedy, gdy świat był młody. Pochodzi z Babilonu z 7 stulecia przed Chrystusem. Pierwszy znany nam zapis spostrzeżenia, że słońce nie jest dyskiem o idealnej powierzchni, ale że jest zróżnicowane i dynamiczne. Babilończycy od razu zadają sobie pytanie, no dobrze, ale co to oznacza? Ta tablica mówi na przykład, że biała plama na słońcu zwiastuje głód. Odsłona druga. Księga, która zmieniła świat. Uczeni tak pilnie zgłębiając drobne rzeczy ziemskie, nie dostrzegli stałej zasady we wspaniałej budowie świata, który dla nas ów najlepszy i najdoskonalszy budownik stworzył. O obrotach sfer niebieskich. Nie był pierwszym, który postawił tezę, że Słońce jest centrum naszego wszechświata, ale jako pierwszy do udowodnienia tego użył matematyki. To pierwsze wydanie, wyjęte z naszego archiwum. Nie ma lepszego obiektu niż ten, aby pokazać moment, gdy zaczęliśmy rozumieć, że to Słońce jest centrum naszej galaktyki. Odsłona trzecia. Fotoheliograf. Rok powstania 1854. To niesamowite, to był początek fotografii. Ledwo co zaczęliśmy robić zdjęcia ludziom i Ziemi, a już próbowaliśmy uchwycić Słońce. Zgadza się, ta fascynacja jest niezgłębiona. Fotoheliograf jest przepiękny, potężny teleskop, a do tego praforma aparatu. Od razu kierujemy go ku Słońcu w poszukiwaniu jego sekretów, a już po 3 latach od powstania udało się nam zrobić pierwsze zdjęcie zaćmienia. Odsłona czwarta. Space, a final frontier. Tokamak. Wygląda jak maszyna ze Star Treka, ale w naszym świecie służy do pracy nad wiekopomnym odkryciem. Odtworzeniem na Ziemi syntezy termojądrowej, dla której Słońce jest naturalnym reaktorem. Ilość energii, którą możesz uzyskać z tego procesu, wielokrotnie przewyższa tę z paliw kopalnianych. 1 kg paliwa pozyskanego z syntezy termojądrowej daje tyle samo energii, co 10 tysięcy kilogramów węgla. A do tego jest czysta, nie trzeba niczego wykopywać ani niczego spalać. Odsłona piąta. Nastawiamy przyrządy ku sercu Słońca. To jest szansa, by stanąć ze Słońcem oko w oko. Paradoksalnie na wystawę nie dochodzi ani jeden promyk, bo musimy chronić eksponaty przed zniszczeniem. Sprowadziliśmy więc bardzo wysokiej jakości nagrania Słońca z obserwatorium, które je monitoruje przez całą dobę. Ogromne, przygniatające wręcz, pozwalają zrozumieć moc i majestat tej gwiazdy. Wystawę poświęconą Słońcu w Londynie odwiedził nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. 2 2 7 3, także zd@małpapolskieradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 19, a dzisiaj rozmawiamy o trudnej relacji pracownik-pracodawca portal społecznościowy. No i o tym, czy umieszczać lub też nie umieszczać informacji na swój temat, chociażby na Facebooku. Każdy człowiek, który umieszcza informacje na swoim profilu na Facebooku, musi się liczyć z tym, że ktoś je kiedyś przeczyta. I niestety może to być również pracodawca, któremu jak najbardziej wolno to zrobić, ponieważ są to dane całkowicie jawne. Więc to zależy od tego, co taki pracownik czy potencjalny pracownik tam pisze i czy temu pracodawcy będzie się chciało tam zajrzeć. I nawet jeżeli doszłoby do jakiegoś sporu, to pracodawca tutaj nie popełnia żadnego przestępstwa. Dziękuję Pani za ten głos. 16 minut pozostało do godziny 17, a już teraz Blind Eye, Wishbone Ash. Yeah. Pan Karol odezwał się do nas na zd@polskieradio.pl. Ludzie pokazują swoje życie w sieci, a potem dziwią się, a nawet denerwują, że ktoś te informacje znajduje. Czy to jest szef, współpracownik, czy ktoś inny? Każdy jest takim samym człowiekiem. Jeśli posiada publicznie dostępne profile, to każdy może je odwiedzić. Najpierw myślmy, jakie wiadomości o swoim życiu ujawniamy, a potem miejmy pretensje, że na przykład pracodawca wie coś o naszym życiu prywatnym. To pan Karol, dziękujemy. Kto zapłaci, jeżeli ZUS udowodni, że ja byłem na urlopie, a nie na chorobie? I kto poniesie konsekwencje zapłacenia kar za udzielenie tej informacji i skąd ta informacja była? Pewnie znowu podatnik. Ciekawe pytanie. Jeśli ktoś zna na nie odpowiedź, to zapraszamy 2273, także zd3@polskieradio.pl. To już 12 minut. Pozostało do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejny temat. W maju usłyszał aż 92 prokuratorskie zarzuty i do dzisiaj przebywa w areszcie. Mimo to startuje w zbliżających się wyborach samorządowych. Mowa o Zbigniewie W., wójcie gminy Daszyna koło Łęczycy. Śledczy zarzucają mu m.in. kierowanie działającą na dużą skalę, zorganizowaną grupą przestępczą, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Ponad 80 czynów wiąże się z wyłudzeniami dopłat przyznawanych na działalność rolniczą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w latach 2009-2017. Kilka zarzuconych podejrzanemu przestępstw dotyczy także fałszowania dokumentów. Gralewski Mariusz, zastępca wójta gminy Daszyna. Jesteście w kontakcie? Nie. Niestety nie mam pozwolenia na widzenie. W związku z tym bezpośredniego kontaktu nie mam. Jakie jest wasze podejście do tej całej sprawy? No czekamy za wójtem, bo no, nie został zawieszony w funkcji wójta. Wobec tego no, ciągle jest tutaj kierownikiem. Wierzycie w jego niewinność? Trudno jest powiedzieć, czy wierzyć w niewinność. Chcemy, żeby był niewinny, tak? I żeby dalej kontynuował to dzieło, które zaczął, te inwestycje szczególnie. No i żeby mógł odpowiadać z wolnej stopy. Ponieważ zarzuty dotyczą no, spraw prywatnych, a nie tutaj gminnych. Jak pan się zapatruje na tą sprawę, która tutaj jest w Daszynie? Wójt w areszcie, ale chce kandydować. Ja bym słyszałem właśnie, to nawet mój kolega dobry. Pana kolega? I ten kolega. Marek i Zbyszek, nie? Kary nie ma, nie? Jak będzie, to nie wiadomo, nie? Winny może być za tydzień, bo za dwa dni. Nie tak jest? Tu prokuratura powiedziała swoje, 92 zarzuty. Jest niewinny, czy nie jest niewinny? Pan będzie głosował na pana wójta? No nie wiem jeszcze, nie wiem. No szukam kandydata. Chcę mieć gospodarza. A gospodarz może być za kratkami. To jak tu rządzić, jak wygra? No trudno powiedzieć. A pan będzie głosował? Akurat mnie nie będzie w kraju, to nie będę głosował. Będzie pan głosował, czy nie? Ja wiem, jak będą coś stawiać, to się powiem. A czy będziemy głosować na kandydata, który, jak to powiedzieli, no musi być czysty, nieskazitelny? Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, Grażyna Majerowska-Dudek. Z punktu widzenia prawa wyborczego, prawo wyborcze pozbawia, że tak powiem, kodeks prawa biernego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy orzeczenie prawomocne o pozbawieniu wolności, tak? No on jest teraz w areszcie. On na razie jest w areszcie, no więc nie ma niczego. Chyba, że będzie miał wyrok prawomocny, to wtedy mu wygaśnie mandat i wtedy robimy wybory przedterminowe. Paweł Stępień z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Problem polega na tym, że on po wyborze musi zostać zaprzysiężony. Będąc w areszcie, nie może udać się na sesję, więc trzeba by zorganizować sesję wyjazdową na przykład. W areszcie. Więzienia. Tak. No to jest paradoks tej sytuacji. To, że jemu się odmówi złożenia ślubowania, to jest jakby naruszanie jego podstawowych praw wolnościowych, no bo on ma prawo wybieralności, nie jest skazany dzisiaj i jest pytanie, jak się zachowają organy ścigania w tej sytuacji, jeżeli no prawo wybieralności człowiek posiada, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, no to on powinien zostać tym wójtem, no bo przecież no są jakieś zasady i on się może powoływać na to, że jego prawa wolnościowe są łamane, prawa człowieka, także tutaj może być wiele możliwych scenariuszy. Jest 3 kandydatów. To teraz mamy głosowanie. Pytam w takim kontekście, czy to nie odstrasza od kandydata, który jest za kratkami i kandyduje? Ja to liczę, że po niedzieli będzie spotkanie tych wyborców, co kandydują. No i jakąś ofertę dadzą, to się zobaczy, na kogo się będzie głosować. No, nikt o zdrowych zmysłach, który tak myśli jak troszeczkę tak politycznie, nie zagłosuje na człowieka, który siedzi. No ktoś, kto jest zdrowy, no normalny człowiek, no nie zagłosuje. No. Chyba, że no ktoś jest skorumpowany tak, że... No a jak jest niewinny? Przecież jeszcze nie jest prawomocnym wyrokiem skazany. Wiadomo, no pół roku się nie trzyma kogoś w celi, nie przesłuchuje się kogoś niewinnego. No nie. A o kłopotliwą sprawę wójta pytał reporter Radia Łódź Piotr Krzysztofiak. You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do, I wait, eyes behind shades, this necklace is the reason all of my dates been blind dates, but today I got my Ferrowist girl with me, I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel, it's trippy how hard she rides with me, the new Bobby and Whitney, only time we don't speak is doing Sex in the City, she gets Carrie fever, but soon as the show's over, she's right back to me and my soldier, cause mommy's a rider, and I'm a roller, put us together, how they gonna stop both of us, whatever she lacks, I'm right over her shoulder, when I'm off track, mommy is keeping me focused, so let's lock this down like it's supposed to be, the O3, Bonnie and Clyde, Hov and B, holla, all I need in this life is sin, it's me and my girlfriend, me and my girlfriend, down the ride to the barricade. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. The problem is, you dudes treat the one that you loving with the same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we can't be at with no. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect, nobody walking this earth's surfaces. But girlfriend, work with the kid, I keep you working at Hermes birthday bag, Manolo blinding Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear a Burberry to swim, and I don't have to worry, only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur, yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend, me and my girlfriend. Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend, me and my boyfriend. That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend, me and my girlfriend. Down the ride to the barricade. Mówiliśmy o wójcie z Daszyna, który na razie ma tylko postawione zarzuty panu Zbigniewie W. No i na razie przebywa w areszcie w Łodzi. Pan Kuba do nas się odezwał w jego małej miejscowości. Jak pisze, startuje w wyborach człowiek, który ma wyrok, który jeszcze jest nieprawomocny. Co to w człowieku drzemie, że ma w sobie nie ma w sobie odrobiny przyzwoitości? Pisze do nas pan Kuba. Panie Kubo, dziękujemy za ten głos. To teraz, jeśli państwo pozwolą, przejdźmy do milszych spraw i zajrzyjmy na półkę z książkami, to książkami wyjątkowymi. Zbiór esejów Czesława Miłosza pod tytułem Zniewolony umysł był w czasach PRL-u, choć oficjalnie zakazanym, podziemnym bestsellerem. Do 1986 roku doczekał się w drugim obiegu aż 22 wydań. Jeżeli także państwa zdaniem to jedna z najważniejszych polskich książek ostatniego stulecia, proszę na nią zagłosować na stronie 100książek.polskieradio.pl. Swoją drogą serdecznie polecamy państwu tą stronę. Naprawdę warto ją odwiedzić. 100 książek na stulecie niepodległości. Czesław Miłosz. Zniewolony umysł. To najsłynniejszy pamflet polityczny w historii polskiej literatury powojennej. Wprowadził do intelektualnego obiegu pojęcie ketmanu, który jest sztuką ukrywania prawdziwych poglądów. Miłosz opublikował tę książkę 2 lata po ucieczce na Zachód. W roku 1951 jako dyplomata w służbie komunistycznej Polski poprosił o azyl polityczny we Francji. I to właśnie strategiom artystów wobec komunizmu poświęcony jest Zniewolony umysł. Autor portretuje w nim 4 swoich dawnych przyjaciół, znanych pisarzy, którzy uprawiają własny ketman wobec totalitarnego systemu. Są to Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Konstanty Ildefons Gałczyński i Jerzy Putrament. Każdy z nich wybrał inną strategię gry z komunizmem, ale wszyscy zapłacili za to wysoką cenę. We wstępie do francuskiego wydania książki wybitny filozof Karl Jaspers napisał: Zniewolony umysł jest dziełem nie tyle politycznym, co moralnym, podyktowanym przez głos sumienia w imię obrony podstawowych wartości. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.